او چې زموږ کسان ستاسو رکار دي یعنی مسلمانان هم تاسو باندې چې الله دې طرف نه تپ اسلام زمانه کې د مؤمنو د هدایت لپاره الله تعالی غلې ځکه موږ مؤمنان په منو ټول انبیای کرام کنا بس صفاو دې حجوا چې په دې خبره کې ستاسو تابع دي کوي چې ستاسو حیات او ژوند مني او قرب قیامت سره ځل مني معنا دا ده چې کسان ته الله دې بریا دې ورکم او دا کسان به زړه کم دې وزم عزت کم عزت فن دې کم ښا یا کنه مراد دې سایان دي کومې سایان ستاسو رضا دي زبا غي ته دغه دنیوي عزت ورکم يهوديان ذلیل دي او هميشه د عيسایان په حکومت دي اوس هم تاسو پر دغه غي ته راځي چې چاره کار کوششونه کوي برتانیو امریکا څو کې د عيسایان دي کې عيسایان دي دې د بیا دي کنه دا غنور د پاره خو چرته دی يهودي حکومت پرانی شي پچا باندې او عيسایي په ګل ځابانه کې دا چې کله برانی شي وجائر الذين ذكرهم هر کسان تباهو کا شهيدا دي داري کا کوي فوق الذين اور دا هردار کے غالب عزت من تا کسان باندې کفرو چلستان انکار کی لا یوم القیامت تر قیامت مسلمانان تا منی جب دې دا عزت ورکم دې دا غل ورکم همیشه رکارا او ساج کم دشمنان دی یوه بیان نه غیب تقبل هغه ناپاک منصوبو کی کامیابی دی نه سمع دی یمر یو کم جما تا فسیستا سرا قیامت کے اخرت کے بما ناراضی کنا فاحکم بینکم عملی فیصلہ بکم کم استاد ہوتے فیما فبارکہ قدیم یا فبارکہ عیسیٰ علیہ السلام کے کنتم فیہ تختلفون چتاس اختلاف کو قدیم کے مومنان سرا عیسیٰ علیہ السلام فبارکہ چتاس مومنان سرا اختلاف کو نا اللہوی عملی فیصلہ کو عملی فیصلہ بجائی چتا یا حجیان و عیسیٰ محدود اکڑی را غنبے کے قرآن دے جہنم کے ذورو کردے اور مومنان تبول چتان دے اختل کے نکتا بس فیصلہ ہوتا ایتا عملی فیصلہ ایتا دول برا دین کی دیکھا کافران و دول جہنم تو ہوتا ایتا اور چکم کسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے مانے کے روڑے لے اگر اختل جنب تلاشی دیتا عملی فیصلہ ہوئی اور یا سمی لئی امال جو کم مالا خبر آزائیں تو فاہکم ہوگا فیصلہ کم پا دنیا کے ہم فنیس تاسو کی تیما پا بارد عیسیٰ علیہ السلام کی تاسو پا کی اختلاف کو ان کی ہے وقتی کا استعمال کی عیسیٰ علیہ السلام کل راکی سنگا عیسیٰان دونو ہی اور یہودیان دونو ہی ہے یہودیان دوی جب مفیدن وہ وزن را پا جرا رہے اگر جرا جن شو دنا عیسیٰان ہوئی جدا دا اللہ زہر ہے یا خدای رہے اگر ان جرا جن شو دنا اللہ ہوئی پر آتلو دی عیسیٰ علیہ السلام چھ بیا دی دنیا ترائی شنبا مجھے فیصلہ ہوشی چھ بیا خلقو کم نظریات دا بارک اللہ رلو حقا نظریات دا خلقو خطا ہو دل پل پائے کبھی غلطی مجمع آنے شو خا یعنی آخرت کو خطر صلاح گدا تو دینا مخصب ہم اللہ کے دنیا کی دا فیصلہ ہوشی پر آتلو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پس قسمت کوئی جگہ جسان عیسیٰ علیہ السلام سر ملاقات کی دا دنبی علیہ السلام پر شان رنگ دا سے لکھا ملاقات کو برے زمانہ بم دیتی تھی مکه په جنا د جال پر دی دی او د دان ورکی دا ګور ګور کوي یا چې دلته پلار او دان شي ته ګور کنه دې دنیا دا دنیا او ته جنو کیږي دا هغه پورا مورا غواز ته بون کوي आवाज بون کوي چې په لای بون ته دی دی بون ته دی دا ګور پسې یو ځان دی اج دا بیا ګرم ځان ور کړی دا ګور ځان کې دا ته څه څه دین دی ان دی پام بل لذینا کا فیصلے تا گو رہے پام بل لذینا پتھا کسان کفرو چاہی تا کران دی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا انکار دو ان کی دی فو عزبهم اللہ وی عذاب دور کم دیتا عذابا شدیدا عذاب سخت دنیا پا دنیا کے پا دنیا کے بے قتل کم مسلمانان تا گورو خدو چا حملہ کے دے خیدیان دے کم مسلمانان تا خید کے براشی اور دارنگی سوی جزیب پا دل بان دراشی دل بان دے صحابہ زمانے کے داتوی پر کشی دغه یهودیانو غلامان کړی دي دغه یهودیانو قتل کړی دي دغه یهودیانو غوښتل چې زیات څونه وي او دغه یهودیانو ځلې کړی حضرت عمر په تنه جزیا غسته کنه یې ځنه دوی صدا څه دی ډړا پورته ته دا خدای دشمن اخیره راکې شي دي یعنی دومره ځلې کړی دي او ځان یې کوم کمزوري ولا اخر اور اخرت کیا اخرت کو غور د محمد کی و ما لهم او نبی دی یهودیانو د پارا د دی سایانو د پارا چکم من کریم دی من ناصرین سوک مددگاران اے سوک پر جانی اس قدیم سے جو رہی کمون دا خدای دوستان جی اپنی داس کے دا پیغمبران و من دا مدد کی فاللہ و انہیں دا کافر صحیح مددگاری سن نشتا و عم اللذین اور حاقتان آمنو چا غی ایمان لوڑے دے پتا باندی و عمر صالحات اور خطاروں نے کئی فیوہ تیرین پورا پورا بور کی دیتا اللہ تعالی اجورہم حق اجرنا دا عمال دے اگر مزدوری دا عمال دے دیبا اللہ پورا پورا بور کی واللہ واللہ تعالی لا يحب الظالمین رحم نکی پکا سران باندی لا يرحم الکافرین مین نکی ظالمان سرم مانا دار چا اللہ رحم پکا سران باندی نکی دین عرص کو چدا واقع آقا نجران والا کسان در پیادی اشکیت کسان چرا دی سر پاس آتیا یکن دائی بارکی بھی جانا کی دا خبر اور سرکی دی دیکھ دلیل دے خبر شرچ پیغمبر علیہ السلام پیغمبر دے او دا قرآن حق دے ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام معلومات کو پیغمبر علیہ السلام کا مقتل نہیں ذالکہ دا واقع چمن کے تیرے سو سمرا نتلوہو علیتا منگ لردہ پتا باندی یعنی نخبرو کا بطلاوتی جبریل علیہ منگ خبرو کا ذکر اللہ کو جارک نبی علیہ السلام کا دا الفاظ خنوئی جنا جبریل دیا گرے لی نمسل پہ تقدیر شی مانا پدائی چھ خبرو منتال را پتلاوت دی جبریل علیہ السلام تا تا چھتا جبریل داشی استا قرآن دی تلاوتی تی نداغی پواسی تا منتا خبرو دا سے واقعات انو دا واقعات دکتر علی دی وی غالی تنکلو حالی تا دا قرآن من دلو تا تا پواسی دی جبریل من ال آیاتی و ذکر الحقیم دا دلائلونا هر قسم دلائل من دلو تا تا تا غا دلائل دا توحید دی کر رسالت دی و کر قیامت دی و ذکر الحقیم و دلو تا تا قرآن مجید دا سے قرآن مجید کیا غا خاون دا حکمتنو یا محکم اور مضبوط سے ذکر بمانا دی چاہ سرشد و قرآن سرہ اللہ وی مون تا تا دلائلن بولی پواسطی دی جبریل او دا قرآن مون پتا باندی دلو پواسطی دی جبریل و دا سے قرآن چی راگے اتونا دیر جات محکم اور مضبوط تی اور یا حکمتون نڈل دیو اعتراض کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑان دی دی وفد تا نجران دی نداتا پوسو تو چی تکل دا خبر کئی چی صلی اللہ علیہ وسلم خدایم ندے دو خدای زویم ندے او دا زمان پشان بشر دے نو آیا دا ستمان تا پولشی چیو بچی بغیر دفلار نا پیدا دی نجران والا پیغمبر علیہ السلام تو وی چتا دلائل دم رقائم کرو چی صلی اللہ علیہ وسلم خدای ندے او ندو خدای زوی دے فمون خود ردو تو فا آیا دا ستمان تا پولشی چی چرتے او بچی دفلار نا بغیر پیدا شوی دی دا یتون رالل اللہم تبارک و تعالی ورطوی چی تاسو خود عیسیٰ علیہ السلام ببارک دمر فکر منی ہے کم از کم عیسیٰ علیہ السلام خود یو جنس نا پیدا رے کپلار نیشتا نا مور و زیو خود ہم جنس دیگا نا یو جنس نا پیدا کے دل سکرانا خبر خوندہ آدم علیہ السلام تو گو رے اگر دسنا پیدا دے دا غمور شتا دا غپلار شتا و پیدا دسنا دے دا خورو نا دے نا خورو دے انسان جنس دے بلکل نا دے انسان دے انسان جنس دے خو خورو خود انسان جنس نا دے نا اللہ وی دیتا تاسو سو چکے چھ ما آدم علیہ السلام پیدا کا بغیر مور و افلار نا او ددا سے شینہ میں پیدا کے چھ اگر جنس ددن دے نبیا فتار خداوی چھ تاسو اول آدم علیہ السلام تا خدای وی لے عیسیٰ علیہ السلام کو میں بیکار پیدا کرے تو مور خوی کم از کم شتا کا نا او جنس ددوارو یو دے نا تاسو چھ دکا نسبت کوئے نا کم وقت ہو کچر تا بیکار پیدا کے دل دلیل دا خدای تو ہوئے نو اول بتاسو آدم علیہ السلام کا خدای ویلو چی بیکلارو بے مورا پیدا دے لیکن تاسو پا آدم علیہ السلام کا خدای نوائے نو دا دلیل تاسو مکمل خطا دی چگلی دے خدای دے ردی پیدا سے اوکا چی باق والا مارکو انما صلح عیسیٰ پا تحقیق سر مثال اور حالت دے عیسیٰ علیہ السلام پا پیدا کے دو ددکی بغیر دفلارنا عند اللہ پلی دا اللہ تعالیٰ کا مسئل آدم آپشان دے چاری دا حال دا آدم علیہ السلام پا پیدا کے دو دا آدم علیہ السلام کے بغیر دفلار اور مورنا آپ پر انہوں گو رہے صرف عیسیٰ علیہ السلام کا گو رہے پلاری مشکل کسی بھی نا اللہ تبارک و تعالیٰ وی جددہ پیدا کے اول پہ یو جس کے مشابی دی رچان سرا دا آدم علیہ السلام سرا دا غم مور نو پلاری نو او دد پر پلار نشتا نبی اتا سو آخد خود خدای نسبت نکوئے او دد پر خدای نسبت کوئے ظالمان اتا سو خطبہ ہے خلقہو اوز دا حضرت آدم علیہ السلام جنس خی چھے پیدا کا اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام ان ترابین دا خورنا مخی تفصیل پیر شہر سم قال لہو بیاوی اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام دا خور تا یا عیسیٰ علیہ السلام تا کن بشرا شتی انسان فیکون پس اگا موجود شا کن موجود شا فیکون پس اگا موجود شا نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکلمی دا کن سر اگا پیدا کر او دیم پکلمی دا کن سر پیدا کر نتا سو پدیبان گرن سنگ ہوئے الحق مانا ہو الحق من ربک دا کم بیان چی تا تر آگے دا حق دے رشتی نی دے دا طرف دی چانا دے طرف ستانا فلا تکم من الممترین مکی کتے اے اوری دن کیا دا شک کون کنا آئندہ دا پارا پا باری دا تورا تین جی دیا دی واقعات کی آئندہ دا پارا گورے تر شک کون کن نشے بدی خبرو کی دا شک کن نشے دا تروس پور خدا غی سر تفصیلا خبر اوسوا فا آغی بیام ایمان تا مائل نشے دم رکھ لکی ایمان را نلو نمسلت مباحلی دا خدا غی تفصیل ببیار نشے مباحلت مباحلت دی تو جی او سڑے پدلائلو باندے زان پڑو نگنی نو بس یو زیتا بلاشی اخلاص سر و دعاو گواری چو خدای کم سڑے پا حقا دے نہا غا کسان بچ کے چو کم پنا حقا دے خدای تبائی کی چو کل دا موقع جو ارسن آغی بانے پیریان دالے کی بسو سو ٹھول گرکی گو مینتو نے بیان نبی علیہ السلام تشو روک رد آگے بیان آئندہ یکنی اللہ اس قال اللہ یا توچو اللہ تبارک و تعالی یا عیسیٰ علیہ السلام انی متوسل تا ذا آئندہ زمانے کے وفات کو ان کے انتال رہا ورافعو کا اوپور تخیجے ان کے انتال رہا حالا الی اخبر طرف تا یعنی اسمان تری فی الحال قیدون ومتوہر رکی اسن کے انتال رہا من اللذین کفرود میں ذاک اسان میں چکا فران دی یا ومتوہر رکی نجات کر تو ان کے انتال رہا دہا شر ذاک اسان میں چکا فران دی وجائر اللذین او برز ان کے محال کا سان لرا اتبعو کا چکا جداد استاد مسلمانانونا چکا منی و قطابا نیمان دور رہے فوق الذين زوروا اور غلبا حاصلون جو معذ فہو تا طالبانی چاہیے انکار کو اسلام کو فرض کیتا یعنی مومنان کا اللہ کے جو سیوا کو